la creació serà la meua perdició. No puc pensar més que no tenia cor. Sóc un captiu atrapat dins esta obsessió. Perdeu, senyor, que algú cau esta cançó. Com un cavall i he evitat la família. Ja no tinc temps amb els amics. Ja no sé divertir-me. Res no em pot treure este neguit. La creació serà la meua perdició. No puc pensar més que no te sigui a cor. Sóc un captiu atrapat dins esta obsessió. Perdeu, senyor, que algú cal esta cançó. Sí, do.